book of lies. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Lista 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na biurku prezydenta. 316 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w sobotę. 1 lipca Hiszpania przywróci normalny ruch turystyczny. Prezydent otrzymał listę kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ma do wyboru 5 nazwisk. Kandydatów wyłoniło wieczorem zgromadzenie ogólne. Część sędziów wnioskowała o przyjęcie uchwały. Jak mówili, jej brak powoduje, że procedura wyboru nie została zakończona, a tym samym brak jest możliwości wyboru pierwszego prezesa. Wniosek został odrzucony przez przewodniczącego obrad. Sędzia Aleksander Stępkowski mówi, że kandydaci zostali wybrani przez zgromadzenie ogólne. Pojawiające się w mediach wątpliwości co do tego, czy ta lista kandydatów będzie listą całego zgromadzenia ogólnego, czy też nie, można uznać za niebyłe i całkowicie rozproszone. Jest to lista kandydatów przedstawionych przez wszystkich członków zgromadzenia ogólnego sędziów Sądu Najwyższego. 50 sędziów Sądu Najwyższego wydało oświadczenie, w którym wskazują na uchybienia przy wyborze kandydatów. W liście do prezydenta napisali, że liczą na, jak określają, głęboki namysł głowy państwa nad powołaniem pierwszego prezesa. Kandydatami są Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Małgorzata Manowska, Joanna Misztal-Konecka i Włodzimierz Wróbel. Najwięcej głosów, 50, uzyskał sędzia Włodzimierz Wróbel, głosowało 95 sędziów. O 316 przypadkach koronawirusa potwierdzonych wczoraj poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 175 z nich zanotowano na Śląsku. Resort podał też, że zmarło kolejnych 11 osób. Dotychczas zanotowano prawie 21 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i prawie 1000 zgonów. Wyzdrowiało niemal 9 tysięcy osób. Hiszpania 1 lipca przywróci swobodny ruch turystyczny dla obcokrajowców. Władze, zwracając się do przedstawicieli sektora hotelarskiego i gastronomicznego, wezwały ich, by rozpoczęli przygotowania do wznowienia pełnej działalności w najbliższych dniach. Od połowy maja osoby przybywające do Hiszpanii poddawane są obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie. Są zobowiązane do przebywania w miejscu pobytu z wyjątkiem wyjścia do lekarza na zakupy lub w związku z nagłym przypadkiem. 1 czerwca tymczasem zostaną otwarte muzea watykańskie, zamknięte z powodu pandemii od 9 marca. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jak poinformowano, zwiedzający będą musieli nosić maseczki i zachować bezpieczny dystans. By uniknąć tłoku przy wejściu, bilety trzeba rezerwować na stronie muzeów watykańskich na konkretny dzień i godzinę. Muzea będą czynne od poniedziałku do czwartku, od 10 rano do 20, a w piątek i sobotę do 22. Zwiedzanie będzie się odbywać w dwugodzinnych turach. Jak poinformowała dyrektor muzeów Barbara Jatta, korzystając z zamknięcia, w jednej z sal odrestaurowano freski Rafaela. W tym roku obchodzona jest 500. rocznica śmierci artysty. Będzie można również zwiedzać ogrody watykańskie, a od 6 czerwca papieską rezydencję w Castel Gandolfo pod Rzymem. 3 czerwca Włochy otworzą granice dla obywateli strefy Schengen. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. 11 wielodzietnych rodzin otrzyma nowe mieszkanie socjalne w Rudzie Śląskiej. Kończą się ostatnie prace budowlane. To kolejny etap adaptacji niewykorzystanych lokali miejskich, mówi zastępca prezydenta miasta Michał Pierończyk. Wspieramy tutaj politykę społeczną naszego miasta. Te lokale są adaptowane z pustostanów, byłych lokali użytkowych, których nikt nie chciał wynająć, więc będziemy zasiedlali te mieszkania, więc rewitalizacja budowlana, ale też społeczna. Każde mieszkanie ma około 60 metrów, a w tej chwili w Rudzie Śląskiej jest prawie 1500 lokali socjalnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, chwilami intensywne, lokalnie burze. Rano od 7 do 11 stopni, a w ciągu dnia od 13 do 18. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Jarosław Marek Rymkiewicz. Rejtan. Upadek Polski. Czwarta część tetralogii. Czy to Andrzej Mastalerz? Tegoż dnia, kiedy Poniński solwował, czyli odroczył, sesję na godzinę 9 dnia następnego i skonfederowani posłowie zaczęli wychodzić z Izby Sejmowej, Rejtan powstrzymał ich słowami. Kto kocha Boga i ojczyznę, niechaj się zatrzyma. To poskutkowało. Muzyka Piotr Mos, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Od poniedziałku do czwartku, około 21.45. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś koncerty i premiery. Nie zapominamy o setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Świętujemy muzycznie i przypominamy utwory wykonane i nagrane z okazji rocznic papieskich. Oto jeden z takich utworów. Gdyż uradowałeś mnie, Panie, czynami swoimi, o dziełach rąk Twoich śpiewać będę. Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, jak głębokie zamysły Twoje. Człowiek cielesny tego nie wie, a głupi nie zrozumie, jeżeli plenią się podli jak trawa i kwitną wszyscy, którzy czynią zło. To, żeby zginąć na zawsze, a Ty na wieki wywyższony, Panie. Sprawiedliwy jak palma zakwitnie, jak cedr Libanu wyrośnie. Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, jak głębokie zamysły Twoje. Zasadzeni w domu Pańskim będą kwitli na dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze owoc przyniosą w starości, pełni soków i czerstwi będą, aby oznajmiali, że prawy jest Pan. Opoka moja i nie skrzywdzi nikogo. A Ty na wieki, Panie. Psalm 92, Mietek Szcześniak, artyści polscy Janowi Pawłowi II w hołdzie, Orkiestra Polskiego Radia, zacni wokaliści i uznane zespoły, a wśród nich jako pierwszy na płycie zespół wokalny Kapela Gedanensis, Kapela Rady Miasta Gdańska. No i moim gościem jest dyrektor Kapeli Gedanensis, pan Marek Więcławek. Witam pana dyrektora pięknie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, zacznijmy od płyty, którą trzymam w dłoni, płyty z biało-czerwoną grafiką, płyty zatytułowanej Psalmy, właśnie z której usłyszeliśmy już psalm 91, ale przed nami psalm wyśpiewany przez kapelę Gedanensis. Jak to się stało, że kapela wzięła udział w całej tej wielkiej produkcji zatytułowanej Psalmy, Polskie Radio i artyści? Mieliśmy dużo szczęścia, proszę państwa, dlatego że na wybrzeżu, może na Kociewiu, w pobliżu tutaj Gdańska, działa dalej znakomity organizator życia muzycznego, ksiądz Zdzisław Osowski, prezes Stowarzyszenia Muzycznego Gospel, który międzynarodowy festiwal robi właśnie w małej miejscowości koło Starogardu Gdańskiego, Osieku. No i zgłosił się do kapeli Gedanensis i zaczął się cały cykl coroczny koncertów poświęconych Janowi Pawłowi II. Niesamowite historie. To organizacja ogromna. Koncerty w Zamościu, w Wadowicach, w Warszawie, też w Gdańsku. Szczególnie z przypadających rocznic śmierci Jana Pawła II w hołdzie Janowi Pawłowi II. A jak wyglądało całe to przygotowanie próby kapeli? Kapela zaśpiewa psalm pierwszy z muzyką Krzesimira Dębskiego pod dyrekcją pani Aliny Kowalskiej-Pińczak. Zawsze decyzja zapadała w ostatniej chwili, więc było mało czasu, bardzo mało czasu nawet bym powiedział, ale była tak wielka mobilizacja, tak wielka chęć wykonania tego koncertu, wielkie poruszenie medialne i bardzo byliśmy związani z koncertami dla Jana Pawła II, dlatego była to ogromna radość, ale czasu na przygotowanie było bardzo mało. A kapela utwór wykonywała w jakim miejscu? Próby były tutaj w kapeli. Pamiętam, do nas przyjeżdżały te czołowe postacie muzyki rozrywkowej, śpiewacy, Alicja Majewska, świetny Zbyszek Wodecki. Wspaniałe wspólne próby, później całodniowa próba przed produkcją telewizyjną, no i szaleństwo nagrania płyty, która zazwyczaj była nagrywana albo w studio, pamiętam studio Polskiego Radia w Warszawie, to było nagranie chyba do 12 w nocy, bo to bardzo dużo było tych utworów i co roku w innym miejscu nagrywaliśmy. Raz się zdarzyło, że nawet w siedzibie kapeli Gedanensis, a tych płyt było bardzo dużo, to były tytuły, może wymienię, Święty, Psalmy, Patroni Europy i Polski, Hymny, Golgota Polska, tuż po śmierci Jana Pawła II. Też bardzo piękne, wielcy kompozytorzy, wykonawcy. Będziemy wracać i przypominać te utwory, psalmy artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie i teraz zapowiadany już psalm pierwszy w wykonaniu kapeli Gedanensis z muzyką Krzesimira Dębskiego. Pod dyrekcją pana Wicherka. Kapela Gedanensis i psalm pierwszy z płyty Psalmy artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie, a ze mną dyrektor kapeli Gedanensis, pan Marek Więcławek. Witamy raz jeszcze pięknie z Gdańska. Panie dyrektorze, przypominamy dzisiaj wydarzenia i utwory, z którymi związana jest kapela Gedanensis, a które gdzieś tam warto przypomnieć, przywrócić pamięci. 30 lat temu w Bazylice Świętego Mikołaja w Gdańsku zarejestrowano mszę wielkanocną, wielką mszę, która bardzo rzadko w ogóle jest wykonywana, a już na pewno nie w Polsce, mszę, której partię organową zagrał znakomity Roman Perucki, jeden chyba z najbardziej znanych polskich organistów w Europie. Stowarzyszeniem Kapeli Gedanensis. To było wydarzenie niezwykłe. Rzeczywiście, kiedy przystępowaliśmy do tego nagrania, nie wiedzieliśmy, że to będzie miało aż tak wielki wymiar w tamtych czasach. Pamiętam pierwszy koncert, który się odbył w Bazylice Świętego Mikołaja. Wzruszona modlitewnie publiczność w wielkiej ciszy odebrała ten pierwszy utwór. Bardzo go polubiliśmy, więc wymyśliliśmy sobie wydanie płyty. W tamtych czasach jeszcze było to niełatwe i pamiętam, że trudem wyszła ta płyta, co stała się ogromnym sukcesem. Trafiła do recenzentów i chyba najlepszą recenzją jest recenzja pana Bogdana Pocieja, który napisał, że gdańskie nagranie w pełni zasługuje, aby wejść na światowy rynek płytowy. Należy mu się też jedna z prestiżowych nagród. Jest to bowiem nagranie pod każdym względem doskonałe. No to był taki ogromny komplement. Kilkakrotnie jeszcze z Romanem Peruckim wykonaliśmy to. Nawet wróciliśmy do tego wykonania w 2019 roku. To też jest tutaj... Staramy się powracać do niego, bo jest takie unikalne i rzadko wykonywane. Myślę, że jest to też taki rodzaj możliwości wykonawczych naszego zespołu. Tutaj wystąpił chór męski. Przygotowanie, pamiętam, to 29 lat temu. Przygotowanie to było przez kanclerza kurii, znakomitego doktora muzykologii na Uniwersytecie Lubelskim, księdza kanclerza infuata Stanisława Ziemi. Panie dyrektorze, jak to się stało, że kapela w ogóle podjęła taki trud przywrócenia pamięci mszy wielkanocnej, mało popularnej, mało znanej, a takiej pięknej, kolorystycznej perełki muzycznej? Myślę, że to był taka rozmowa z Romanem Peruckim. Zróbmy coś razem. No i zaproponowaliśmy właśnie tą mszę i z cytatami z chorału gregoriańskiego, które właśnie przygotował ksiądz kanclerz. Do tego jeszcze było pozwolenie na wykonanie, oczywiście nie w czasie mszy, bo tylko mogą duchowni wykonywać, prefację wielkanocną na Wielką Sobotę. Przepiękna, która była właśnie taka wzruszająca, przygotowywaliśmy ją długo, cytaty były też i najlepsze określenia są w recenzjach. Charakter modlitewny. No chyba tutaj w tej mszy chodziło. Benedignum et justum est, equum et salutare. Tec fidem Domine omni tempore, set in hac fortissimum die gloriosus predicare, cum pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, quia absculit peccata mundi. Qui mortem nostram morire nobes fruxit, et vitam resurgendo reparat. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercit, To oryginalne wydarzenie, właściwie u nas chyba premiera. Po 30 latach przypominamy mszę wielkanocną Kuperina, która nie zaistniała wcześniej. I dzięki kapeli Gedanensis, dzięki znakomitemu Romanowi Peruckiemu możemy dzisiaj przypomnieć Państwu utwór, który jak najbardziej wpisuje się w tej chwili nadal w ten czas, który trwa. Ten utwór można nazwać dialogiem pomiędzy partią organową, bardzo bogatą partią organową, a chórem, czy chórzyści, jednym z solistów był wtedy pan dyrektor, czuli taką formę dialogu między organami a własnym głosem. Miałem zaszczyt zaśpiewać prefację wielkanocną i powiem szczerze, niełatwa, precyzyjna, cudowna, właśnie trzeba uwypuklić ten charakter modlitewny. Również w dalszej kolejności była propozycja nagrania programu telewizyjnego, który też wielokrotnie był pokazywany z przepięknej bazyliki w Pelplinie. Byliśmy przebrani za mnichów, no niezwykły organista, znamy się z Romanem od 40 lat i śledzimy też jego wielką karierę i kariera rzeczywiście, jak w amerykańskim filmie, kiedy zaczynał jako organista, nie mając, grając po prostu w kościele, nagle tysiące płyt, dziesiątki płyt, których nagrał, myślę, że kilkadziesiąt i obraca się na największych estradach świata, jest dyrektorem filharmonii, także zaczynaliśmy razem, a Roman jest naprawdę jednym z najlepszych europejskich organistów. to nie koniec dzisiejszych premier kapeli Gaudensis, ponieważ kapela przygotowała absolutną nowość. Tym razem to spotkanie z mistrzem wiolinistyki polskiej, profesorem Konstantym Andrzejem Kulką. Panie dyrektorze, kapela, można powiedzieć, nie zapomniała o publiczności i proponuje spotkanie z muzyką zapomnianego kompozytora. Tak, Karol Lipiński, działający w czasie zaborów, rówieśnik wielkiego mistrza z Genui, Paganiniego, odkryty na nowo przez Konstantego Andrzeja Kulkę. Mamy zaszczyt, że Konstanty Andrzej Kulka jest naszym honorowym konsultantem artystycznym. W związku z tym zaraziliśmy się tą pasją promowania Lipińskiego. Andrzej, no jest to jego jak gdyby kredo życiowe w tej chwili, który chce udowodnić, że Lipiński traktuje Lipińskiego na równi z Paganinim, a wręcz niektóre fragmenty niektórych utworów, czyli zabrzmiały na nowej płycie, nagrane zostały trzy ronda la Polaka, są arcytrudne, arcywirtuozowskie, jak Andrzej mówi, trudniejsze od Paganiniego, a może piękniejsze, niech państwo to ocenią. Czy to prawda, że kiedy pan profesor przygotowuje się do koncertów z repertuarem Karola Lipińskiego, robi to w szczególny sposób. Potrzebna jest wtedy szczególna atmosfera przygotowań. Fenomenalny geniusz, który urodził się już jako wirtuoz, po prostu zauważyłem, podglądając mistrza, że troszeczkę Lipińskiego przed każdym koncertem musi poćwiczyć, a więc podchodzi z takim namaszczeniem, wnioskuje z tego, że jest to chyba kompozytor, którego w życiu nie spotkał. Nie spotkał i jest zachwycony tą wirtuozerią i podchodzi z taką pokorą do niego i zauważyłem, że przed każdym koncertem jest wielce podekscytowany, kiedy w programie jest Karol Lipiński, jego utwory. To ja zacytuję samego pana profesora, który mówi o Karolu Lipińskim, że to nie Lipiński był polskim Paganinim, ale Paganini włoskim Lipińskim. Na tej płycie Rondo alla Polacca znalazł się utwór szczególnie ulubiony, który wszystkich zachwycił, i rondo, o które wszyscy szczególnie proszą. No rzeczywiście, to nawet melomani, niewykształceni muzycznie, ale melomani o wrażliwości wielkiej, wszyscy zauważają Rondo Edur, Opus 13. Takie polskie, takie wirtuozowskie, takie entuzjastycznie przyjmowane. Thank you. oddajemy głos samemu profesorowi. A ja pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie, że gdybyśmy teraz mogli cofnąć się w czasie i gdyby pan profesor mógł spotkać się z jednym ze skrzypków, to może nie byłby to wcale Paganini, a Karol Lipiński. Karol Lipiński dla mnie wyłącznie. To znaczy, oczywiście trzeba powiedzieć tak, że byli to skrzypkowie znakomici, którzy grali nawet ze sobą, prawda, i występowali na wspólnych koncertach. Paganini oczywiście był szeroko znany, Lipiński mniej. Wiąże się to chyba z pewnym charakterem w ogóle obu. Paganini był taki ekspansywny w ogóle. Gwiazdor. Gwiazda, prawda. A Lipiński spokojny człowiek. Natomiast po czym możemy teraz oceniać właściwie, kto tu jest lepszy? Trudno tutaj powiedzieć, ale ja, dla mnie osobiście Lipiński jest lepszy, bo jego twórczość jest lepsza. Natomiast, jak pan trafił na Karola Lipińskiego? Jak ta miłość się zaczęła? Bo przecież to jest Andrzej, tak naprawdę profesor nieznany. Andrzej Wróbel, taki miłośnik w ogóle muzyki, wybitny specjalista, zwłaszcza od muzyki polskiej, muzyki XIX-wiecznej, odnajdywał w różnych archiwach utwory, bo przecież ja te wszystkie nagrania swoje robiłem nie z nut tutaj obecnie drukowanych, tylko z jakichś starych, prawda, istniejących tylko w archiwach, stare wydania XIX-wieczne. To było dosyć kłopotliwe, ale niezwykle przyjemne, ponieważ utwory są dla mnie osobiście bardziej interesujące niż utwory Paganiego. Paganini jest trochę taki sztampowy, troszkę. U Paganiego wszystko wiadomo, od początku do końca, co będzie i tak dalej. Natomiast u Lipińskiego nie. I to jest fajne, zwłaszcza, że w końcu nagrałem utworów Lipińskiego chyba, jak dobrze liczę, 23. Można powiedzieć, że jest pan właściwie takim ambasadorem tej muzyki na świecie. No tak, bo niestety dopiero teraz, po naszych Wróbla i moim staraniach, dopiero zaczyna się powoli wydawać tego Lipińskiego. Natomiast cały czas, no niestety, nie można było przekonać nikogo w Ministerstwie Kultury, prawda, że jest to największy skrzypek Karol Lipiński przed Wieniawskim i świetny kompozytor. W tej kategorii jest dla mnie na pierwszym miejscu. Panie profesorze, a co takiego jest w muzyce Karola Lipińskiego i w jego kompozycjach, że tak jak podpowiadał mi tutaj, zdradzę państwu, dyrektor kapeli Gdanensis, pan Marek Więcławek, kiedy pan profesor będzie grał Lipińskiego, to wiadomo, że potrzebuje pan spokoju, zamyka się pan w pokoju i ćwiczy. No chyba tutaj żartuję troszkę. No to znaczy ja o tyle może trzeba troszkę więcej popracować i poćwiczyć, że Lipiński jest trudny. Po prostu trudny. Trudny technicznie. Tam nie ma tak, że można odpocząć chwilę, można odpocząć przy jakiejś kantylenie, ale potem jest znowu trudno, więc no tak. A czy z kompozycji można wyczytać kompozytora, człowieka? Jakim był człowiekiem Karol Lipiński? Trudno powiedzieć. No historia jego przede wszystkim był jakby samoukiem. Ojciec prowadził orkiestrę, prawda, gdzieś tam w Radzyniu Podlaskim się urodził, potem przenieśli się do Lwowa. Potem 20 lat spędził, będąc koncertmistrzem Staatskapelle, znaczy orkiestry w Dreźnie. W ogóle był uznawany jako skrzypek w całej Europie. Na przykład Schumann przecież pisał o nim: panowie, kapelusze z głów, Lipiński przyjeżdża. A my o nim szkoda, nie pamiętamy. No, a my nie pamiętamy, zapominamy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja myślę, na świecie wiele osób by było zainteresowanych, gdyby było w ogóle nuty. Hmm. I jak będą te nuty, myślę, że ten Lipiński trochę wróci i będzie znacznie częściej grywany. Ostatnio nawet byłem jurorem na takim konkursie imieniem Lipińskiego w Toruniu. Dość poważnym konkursie, gdzie każdy z uczestników musiał zagrać przynajmniej jeden utwór Karola Lipińskiego. No i? Więc powoli, no i dobrze. Niektórzy grali bardzo dobrze te utwory. Czy bycie jurorem to odpowiedzialność? Kiedyś no ja myślę, że ludzi? Duża odpowiedzialność, ponieważ trzeba być tutaj przede wszystkim człowiekiem no, sprawiedliwym, że tak powiem. I trzeba jasno określić, kogo widzimy na to pierwsze miejsce, na drugie, na trzecie. A zdarzają się sytuacje, że żal panu profesorowi, że się serce kraje. Żal, oczywiście, dlatego że niekiedy grają uczestnicy bardzo podobnie. No a trzeba kogoś wyróżnić. No i teraz jest dylemat, prawda? Panie profesorze, a dzisiaj w tym skomercjalizowanym trochę świecie, kiedy muzycy młodzi mogą przez internet podsłuchać siebie wzajemnie, nawet z drugiego końca świata, czy nie mają tej indywidualności w sobie, że wszyscy grają trochę podobnie? To jest niewątpliwie fakt, że w tej, ja pamiętam kiedyś, lat temu, powiedzmy 40 czy 50 czy 60, ja potrafiłem rozpoznać skrzypów, którzy grali. Ja wiedziałem, kiedy gra Heifetz, ja wiedziałem, kiedy gra Dawid Oistrach, ja wiedziałem, kiedy gra Milstein. W tej chwili słyszę wiele nagrań, całkiem dobrych, ale wszystkie są jakby jednakowe. Ja nie potrafię powiedzieć, kto to gra. Co się stało? No nie ma tej już indywidualności. Z jednej strony podniósł się poziom wykonawczy, generalnie rzecz biorąc, zwłaszcza na całym świecie, ale jednocześnie grają podobnie troszkę. To trzeba coś mieć w sobie? Być może, że tak. Być może jest to jakieś osobiste podejście do tego, co się robi. W jednym z najwspanialszych mistrzowskich wykonań skrzypcowych. Konstantego Andrzeja Kulki, wybitnego artysty, wirtuoza, najbardziej rozpoznawalnego i podziwianego na świecie polskiego skrzypka. Jako 17-latek otrzymał pan wyróżnienie na międzynarodowym konkursie Niccolò Paganiniego w Genui, a potem drzwi, można tak powiedzieć, do sławy otworzył panu konkurs międzynarodowy radiowy w Monachium. To był 1964 rok. Tak. I nagle rozpoczęły się wyjazdy, zupełnie tak, inny świat. I to rzeczywiście było bardzo nagle. To znaczy, ja wyjechałem w zasadzie tam troszkę taki jako uczestnik rezerwowy, nieco w ramach polskiej ekipy. Były tam jakieś pewne niedogodności, na przykład nie miałem swojego akompaniatora i tak dalej. No. Ale ten konkurs wygrałem jakimś cudem. Talentem. Było tam, pamiętam, 49 uczestników. chyba z 20 państw. Zaczął się dla mnie bardzo ciężki okres, dlatego że to wygranie spowodowało od razu zainteresowanie różnych impresariatów, prawda? Zwłaszcza impresariatów. A pan był młodym człowiekiem. A ja byłem młodym człowiekiem. Młodym jak młodym, to nie był największy problem, bo to jeszcze to był plusik, że młody. Natomiast człowiekiem, który jeszcze repertuar swój był dosyć ubogi. No, w ramach szkoły nauczyłem się niewielu koncertów. Musiałem poszerzać ten repertuar w sposób błyskawiczny. A to jest związane również z pewnym nerwowym trybem, bo wiadomo, że zawsze utwór, który gra się po raz pierwszy, jest obarczony taką większą tremą, prawda? I nie wiadomo, czy to po pierwsze, czy ja będę wszystko pamiętał, czy wszystko mi wyjdzie. A przecież wiadomo, że musiałem przyjmować wtedy zamówienia od tych różnych impresariów, bo przecież instytucje muzyczne mają swój jakiś program, układają swój program i nie można było tam grać bez przerwy, prawda? Czajkowskiego, Beethovena czy Brahmsa, ale również inne rzeczy i tych innych rzeczy musiałem się bardzo szybko nauczyć. To był strasznie trudny okres w moim życiu, no ale jakoś to przeżyłem. Ogromna praca, stres. Poza tym te wszystkie wyjazdy, to się wydaje, że to jakaś prawda, turystyczna, prawda, sprawa. W żadnym wypadku. A jak to wyglądało? No ciężkie, to wszystko jest ciężkie, to by o zwiedzaniu mowy nie było, prawda. Trzeba było dojechać jakoś w tamtych, no tak, to nie było aż tak proste jak w tej chwili z tymi dojazdami. Potem hotel, próby, koncert i do widzenia następnego dnia. I wszystko obarczone jeszcze z dużą ilością stresu. Wymagań, oczekiwań. I nerwy, jak to wszystko wyjdzie, bo no... Panie profesorze, a teraz jako pedagog pracuje pan z młodymi, utalentowanymi ludźmi. Czy oni już od razu pytają się, mają takie wyobrażenie, jak zostać gwiazdą? Wręcz odwrotnie. W tej chwili sytuacja dla tych młodych ludzi jest bardzo trudna i ja im współczuję, tak między nami mówiąc. Dlaczego? Dlatego, że no, powinno się na przykład taki wielki afisz podstawić przed każdą wyższą uczelnią muzyczną, że ukończenie tej szkoły nie gwarantuje pracy w tym zawodzie. Więc dlatego im współczuję, bo myślenie tylko w kategorii takiej, że uczę się po to, żeby zostać solistą, jest absolutnie błędne. Tak nie można myśleć w tej chwili. Pokora? Trzeba mieć dużo pokory? No i przede wszystkim patrzeć na swoje możliwości. No bo niestety również w tej chwili oprócz jakości grania liczą się inne rzeczy znacznie bardziej niż kiedyś. Ja pamiętam kiedyś impresariowie na przykład byli ludźmi, którzy kochali muzykę. Czasami byli muzykami, oczywiście musieli ten swój biznes tam robić, prawda, bo to jest normalne, ale w tej chwili w zasadzie biznes jest wyłącznie, a ta miłość do muzyki raczej gdzieś tam w kącie daleko leży. Smutne, co pan profesor mówi. No niestety smutne. Panie profesorze, czy muzyka może dać szczęście? Myślę, że tak. Ja myślę, że wierzę w to, że słuchacze, może nie wszyscy, ale większość słuchaczy przychodzi na koncert, żeby po prostu odpocząć od tych wszystkich problemów otaczającego nas świata, żeby troszkę posłuchać oby dobrej muzyki. I to jest jakiś jakby relaks dla duszy, myślę, że to jest ważne. To powołanie, bycie muzykiem, skrzypkiem? Powinno być powołaniem, natomiast również to jest przecież zawód, więc to wszystkie elementy muszą się ze sobą łączyć. Pan profesor powiedział, że kiedy byłem młody, grałem szybko. Z wiekiem nauczyłem się zwalniać. Tak, specjalnie ja nie zwalniam, póki mogę oczywiście, bo jeszcze na szczęście mogę, ale myślę, że to tak długo nie potrwa. Natomiast niewątpliwie młodość ma to do siebie, że pędzi, prawda? Że teraz trzeba się trochę zastanowić, trzeba trochę dać odpocząć. Myślę, że doświadczenie i nawet ogranie utworu jest bardzo ważne. A bycie pedagogiem daje satysfakcję? Daje owoce? Ja myślę, że tak, dlatego że sam zauważyłem po sobie, że jako pedagog stwierdziłem pewien fakt, że jak student gra coś nie tak, jak ja gram, to ja się zaczynam zastanawiać, a dlaczego nie? Jedna rzecz jest taka najważniejsza, że nie wolno przekroczyć pewnej granicy, której nie wolno przekraczać. A potem każdy musi być w jakiś sposób indywidualistą. Czyli daje pan profesor wolność swoim uczniom. No na pewno w pewnym sensie tak, tylko pewnymi ograniczeniami. To czego możemy życzyć na kolejne 60 lat pracy twórczej? 60 lat. Zdrowia przede wszystkim, żeby jeszcze można było troszkę pograć. uważam, że takie jest moje podejście do tej rzeczy, że jak zauważę, że gram już rzeczywiście niezbyt dobrze, źle, to przestanę grać. Nie będę kontynuować czegoś, robiąc coś źle. Uważam, że to nie wypada po prostu. Konstante Andrzej Kulka i kapela Gedeonensis to absolutna nowość, premiera, fantastyczna muzyka. Przypominam, że moim gościem w Gdańsku jest dyrektor kapeli Gedeonensis, pan Marek Więcławek. Prezentujemy państwu niezwykle szeroki repertuar tej kapeli, która można powiedzieć, że ma już 500 lat, ponad 500 lat? Tak, już ma ponad 500 lat i zawsze istniała dzięki mecenatowi miasta Gdańsk. I ta historia została wskrzeszona, zespół założony w 1981 roku przez profesora Inę Kowalską-Pińczak. I towarzyszy miastu, i nie tylko miastu, we wszystkich bardzo ważnych wydarzeniach. Tak, w uroczystościach na wzór kapeli Rady Miasta sprzed wieków. Powracamy do koncertów papieskich i spotkań kapeli z Janem Pawłem II, bo kapela jest tym zespołem, który może się poszczycić wieloma takimi spotkaniami i wieloma takimi wspólnymi śpiewami. Tak, oczywiście pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II było w 1987 roku, kiedy Jan Paweł II przybył tutaj do Gdańska. Mieliśmy zaszczyt muzycznie towarzyszyć papieżowi podczas nabożeństwa dla chorych w Bazylice Mariackiej. 97 rok to kolejna odsłona spotkań z Janem Pawłem II, bardzo uroczysta, tysiąclecie miasta Gdańska, wielka wizyta gdańszczan w Watykanie, wielka msza święta 1 stycznia 97 roku, cudowne spotkanie pod dyrekcją Jerzego Katlewicza, przyjaciela Jana Pawła II. Wchodzimy do bazyliki wzruszeni. Za chwilę pojawia się papież, triumfy Króla Niebieskiego. W objęcia wpadają sobie przyjaciele z Krakowa, Jan Paweł II święty i Jerzy Katlewicz. Cudowne, wzruszające chwile, audiencja prywatna. Po wizycie i po wykonaniu tych kolędy dla Jana Pawła II, w konsekwencji cudowna platynowa płyta, wiele programów telewizyjnych. Panie dyrektorze, a jak się śpiewa razem z Janem Pawłem II? Pięknie, pięknie. Na wizycie podczas audiencji prywatnej śpiewaliśmy dwie kolędy, jak pamiętam też chyba Lejże Jezuniu. Ale to nie koniec spotkań. Historyczny moment jeszcze w 99 roku, w listopadzie. Wizyta znów w Watykanie, zupełnie z innej okazji. Święta Brygida została patronką Europy. Monarchowie, królowie, prezydenci, premierzy. No i podczas odsłonięcia pomnika kapela wykonała Alleluja z oratorium Mesjasz. I znów spotkanie z Janem Pawłem II, a nawet z monarchami. Pamiętam, jak przekazałem płyty z muzyką gdańska królowi Gustawowi, królowi Szwecji. I później w konsekwencji pojechaliśmy na Zamek Królewski na koncert do Sztokholmu na zaproszenie królewskiego kapelmistrza Matsa Liefosza. Kapela, która podróżuje i śpiewa i wykonuje utwory na całym świecie, odkrywa nieznane i stara się je zarejestrować i zachować w tej pamięci muzycznej dla potomnych. No to nasze spotkanie zamkniemy utworem z płyty Święty artyści Janowi Pawłowi II w hołdzie, gdzie słowa napisała Monika Partyk, muzyka Zygmunt Konieczny, Włodzimierz Korcz w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia i właśnie kapeli Gedeonensis. Razem z Alicją Majewską to utwór Pontyfikat. A zatem na zamknięcie naszego spotkania z kapelą Gedeonensis i jej ogromnym repertuarem i z dyrektorem Markiem Więcławkiem utwór Pontyfikat w wykonaniu kapeli Gedeonensis i Orkiestry Polskiego Radia. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Dziękuję pani dyrektor. Pontyfikat. Pontyfikat oznaczał urząd starorzymskiego kapłana, pontyfika, czyli budowniczego mostów. łączących to, co ziemskie, z tym, co boskie. Wielki pontyfikat budował mosty nad wielkimi wodami ludzkiej biedy. Stawiał filary wiary, łożyska miłości, przęsła modlitwy i izbice nadziei, a w przyczółkach siedział Bóg. Wielki pontyfikat budował podniebne mosty nad wielkimi wodami, w których utopiła się śmierć. Przepaść, jak kamień w wodę można przepaść, bo gniew to przepaść, to przepaść, to przepaść. Otworzę tobie serce drżące, ty mnie otworzysz swoje serce. Przecież umiemy nim nas oplącze przejść ponad lękiem. Przecież umiemy nim nas oplącze przejść ponad lękiem. Przejść ponad lękiem. Bo lęk to taka straszna przepaść, jak kamień w wodę można przepaść. Bo lęk to przepaść, to przepaść, to przepaść. A potem zamknę twoje oczy, ty moje zamkniesz z gwiazdą pierwszą. Przecież umiemy u progu nocy przejść ponad śmiercią. Przecież umiemy u progu nocy przejść ponad śmiercią. Przejść ponad śmiercią. Bo śmierć to taka straszna przepaść, jak kamień w wodę można przepaść. Bo śmierć to przepaść, to przepaść, to przepaść. Więc zbudujemy most. Więc zbudujemy most na czułkach dnia wiszący, po którym będzie szło świetlisto-okie słońce. Taki most, by nie krążyć, taki most, żeby zdążyć, żeby zdążyć, żeby zdążyć. Bije dzwon, uciszymy dzwony. Zbudujemy most, nigdy nie znudzony. Zbudujemy most z drzewa krzyżowego, co powiernie prost. Od ciebie po niebo, od ciebie po niebo, po niebo. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne.